Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. I uge 40 tager vi hul på oktober måned, der er historisk kendt for at byde på aktiekrak, og der er også en lunken stemning, vi oplever i øjeblikket, hvor verdenspolitikken påvirker investorerne med handelskrig mellem USA og Kina og usikkerhed omkring regeringerne i Italien og Tyskland. Men der er selvfølgelig stadigvæk lukrative handler, der kan sættes i markedet de næste små 10 minutter. Der finder vi fokus i markedet for næste uges handler. Det gør jeg sammen med dig, Lars Persson, og jeg er Pernille Indgaard. Persson, vi tager også hul på oktober måned. Ja. Hvad kan vi forvente os? Jamen, nu begynder vi jo at kunne se noget af det, vi allerbedst kan lide på markedet, nemlig regnskaber, og finde ud af, hvordan går det i virkeligheden med selskaberne, og holder de deres budgetter, og ser det bedre ud, eller ser det værre ud? Så det kommer sådan lidt... Investerer de? Det er det, vi gerne vil se. Åh, de investerer også. Ja. Ja. Altså, alt i alt, så bliver vi måske lullet lidt mere over imod, hvad der i virkeligheden foregår med de enkelte selskaber, i stedet for at stå og se om de forskellige tweets. Mm. Hvis vi tager det danske marked specifikt, Lars Persson, så er det jo sådan nogle lidt ude i randområderne selskaber, der har gjort det godt i september. Jeg tænker Ørsted blandt andet. Ja. Hvor skal vi sætte vores skud, hvis vi skal ramme plet? Hvilke sektorer skal vi skyde efter? Ja, man skal jo nok stadigvæk... Nu har vi fået lidt skud for borgen på de danske medicus-selskaber. Der har jo ellers været Ambu og Coloplast, der har været spændende, men... Man kan jo håbe på noget lidt rebound i de to selskaber, men ellers så synes jeg måske, man skulle kigge henad mod noget Novozymes. God langsigtet case, og så på et eller andet tidspunkt, så må det vel også gå godt for vores allesammens NKT med alle de her vindmølleprojekter og alle de her kabler, der burde og skulle rulles ud. Lige nu der er enten noget prispres, eller også så går der lang tid før, at ordrene kommer i hus hos de der forskellige, men altså... Med de mange vindmølleprojekter, både til lands og i vand, specielt til i vandet, hvor der skal sættes op, jamen, så burde der jo komme et par ordre, men det går meget trægt med det, og det har også presset aktiekursen rigtig meget. Men jeg synes, det er en af dem, der ser mest spændende ud. Fået mange bøllebank, men på et eller andet tidspunkt, så må det vende rundt af min tese. Så løg med Novozymes og NKT, nu er det omkring Ambu, som har fået gevaldigt tekst i den uge, vi siger tæsk, i den uge, vi siger farvel til. Og det er altså torsdag. I uge 40, at der er kapitalmarkedsdag i Ambu, det kan altså også skubbe til kursen, ja, både den ene og den anden vej. Mm. Hvis vi lige tager overblikket, så får vi regnskaber fra USA i næste uge. Tirsdag kommer PepsiCo, Costco kommer også, Tesco, som jo er så fra UK. Der er også et dansk regnskab, det er Q1, og det er fra BAO. På den makroøkonomiske front, der får vi Taken-rapporten fra Japan. Det er sådan en kvartalsvis rapport over den japanske økonomi, som jo er den tredje største i verden, og som fra sidste rapport, hvor vi kunne se, der ser det lidt skidt til, så det er måske også noget, der kan sætte lidt skvulp i markedet, og så får vi altså arbejdsmarkedsrapporten fra USA fredag, kongen over alle nøgletal. Hvis vi stikker lidt ned i de her regnskaber, der lander, Lars Persson, BO, den har vi næsten holdt op med at tale med. Om. Ja, men det er fordi, at så gik den jo i stå lige pludselig. Først så startede det jo med, at vi var stod herinde, at det var en masse kineser, eller en kineser, der gerne ville købe selskabet, og aktien havde det rigtig svært tilbage der i 13-14 stykker. Så i 15, så begyndte den ligesom at finde sig selv, og så fra 16 af, jamen der er den gået fra kurs 60, og så toppede den i 180 her i årets begyndelse. Nu ligger den omkring 150, og skal egentlig bevise, at de nye produkter, som høretelefoner og de her nye BAO Play og alt sådan noget, de virkelig driver markedet. Så det bliver spændende at se, om de har fået fat i forbrugeren. Og der var jo gang i det kinesiske marked for dem, så man må håbe jo stadigvæk, at Kina har fundet ud af, at BAO det er sådan et spændende brand, fordi så kunne det jo godt blive et nyt spændende hjemmemarked. Det er kvalitet, som de jo gerne vil betale for i Kina. Ja. Er den på din kandidatbænk, Lars Persson? Nu er du jo teknisk analytiker, det vil sige, du benytter mere kurverne end det fundamentale omkring virksomheden. Ja, men det er sådan lidt blandet. Der er to modeller, der siger køb, og der er to modeller, der siger salg. Så det er sådan en uafgjort, så det er ikke sådan, at den er med på kandidatbænken, men det er ikke sådan en wow. Den skal ligesom op over 160, før den ligesom ser rigtig, rigtig spændende ud, og man ligesom kan tørre sveden af panden. Den har sådan tre stigende bunde for juli måned, så det ser da sådan nogenlunde ud, men ja, meget, meget spændende teknisk i øjeblikket. Hvis vi tager det tekniske på indeksene, USA og det tyske DAX, som vi holder øje med længe, og så selvfølgelig herhjemme, ja. Så virker det, som om vi står lidt stille i øjeblikket. Det må man sige. Ja, der er selvfølgelig stadigvæk tur inden i USA, det der har været i 9 år snart. Ja, altså, så var det jo ligesom, at det toppede lidt i sidste uge, og så har den egentlig brugt den her uge til at tage en mere eller mindre pause. Vi så en all-time high, og så har indekset sådan ligesom ligget og slumret hen lidt, og ikke rigtig kunne finde sig selv. Der var jo også en ny inddeling af indekset sidste fredag, og det var jo ligesom herefter, at markedet ligesom lige skulle måske finde ud af, hvordan de skal placere sig i forhold til, hvis de kører forskellige indeksbaserede foreninger og så videre. Så det har sådan været sådan lidt kedelig uge i USA, synes jeg. Det har stået ret stille og ikke rigtig rykket nogen sted hen. Det eneste, der er sådan egentlig er sket noget med, det er olieprisen, der er steget pænt. Steget pænt, det kan man godt sige. Den er på højeste niveau i 4 år. Ja. Jeg tænker sådan lidt, skal vi begynde at kigge på ølselskaber, olieselskaber, eller er det skib sejlet? Ja, det er vel ikke sejlet, men altså, jeg har jo været inde i olieselskaber i rigtig lang tid. Jeg valgte så bare det forkerte, African Oil, men ser man jo på flere af de store olieselskaber rundt omkring, så har de jo haft en pæn tur i den, og ser man på de norske olieselskaber, så har de jo også haft en udmærket udvikling. Så altså, det er jo et spørgsmål, at man tror, at olieprisen kan komme længere op, og nu står vi jo foran en vinter, der måske kan drille lidt, så ja, vi må lige holde øje med olieprisen og se, hvad den byder ind med. Det er det, man kalder et uklart svar, men ja, det tager jeg så med mig, Lars Pedersen. Men lad os kan vi så sige, vi står altså i en periode, hvor at, ja, vi er jo stadigvæk en handelskrig, der kan ruske os og kaste os i den ene eller anden retning mellem USA og Kina, som jo altså, ja, udadtil ikke taler sammen, men der foregår en masse behind the lines. Så må vi se, hvad Trump han finder på at smide på sit tweet. Og så har vi altså også en periode, hvor der kan komme de her forskellige profit warnings fra diverse selskaber, hvor de har sig flad og siger, at vi forventer, at det kan både være negativt og positivt. Vi fik jo BMW fra Tyskland i her i uge 39, og så er det jo det, der kan kaste lidt rundt med jer i den kommende uge også, Lars Pedersen. Og vi ved selvfølgelig ikke, hvad der kommer, hvis vi vidste det. Der kommer også nogle trafiktal fra Norwegian, men der kommer altså også fra danske SAS fredag. Lars Pedersen, har du den på din kandidatliste? Nej, det har jeg ikke. Jeg havde jo den på et tidspunkt herinde i Millionærklubben, og så nærmest som jeg solgte den, så begyndte den, det var måske det, der var tæt på bunden i hvert fald, så tog den lige et ryk op på grund af et godt regnskab og så videre. Altså, den plejer jo at toppe herhen i oktober-november måned, fordi nu begynder den kedelige sæson at komme. Så ja, den burde måske lige kunne i det sidste. Til gengæld har der været rygter om, at den her Katla skulle bulre lidt op på Island, og så kan vi jo godt huske. Ja, netop. Og så kan vi måske huske dengang Jøtul sprang i luften. Så det er måske også det, der er nogle investorer, der er en lille smule nervøse overfor. Det er, jamen, hvad sker der nu med den her vulkan? Men ellers så, den fløj godt op, SAS, og har lavet Golden Cross og købsignaler i flere modeller, men spørgsmålet er, om med den her oliepris, om man tør tage den ind på bogen. Jeg har med vilje gået udenom på grund af den her oliepris, der ligger og skvulper. Mm. Og en, du ikke gik udenom, det var Hens & Mauritz, som du så har hævet ind i porteføljen. Er det et langsigtet køb, Pedersen? Hvor længe skal du svinge rundt i den? Jamen, nu må vi jo se, hvordan den bevæger sig deropad. Altså, den må da meget gerne være længe i porteføljen, hvis den holder en opadgående trend, som den nu har startet, som vi også så dengang Vestas lavede en dobbeltbund. Men er det nu en fuser, og aktien falder ned til de der 148 eller sådan et eller andet alt for hurtigt, jamen så er det jo, jeg har sat mit stop loss der, så må jeg jo trykke på salgsknappen og hoppe ud. Men det er der, hvor jeg tænker, at så gider jeg ikke at være med mere. Så det er det, jeg kigger på. Men altså, køb i 3 modeller ud af 4, de Golden Cross glidende gennemsnit er lige ved at være der, men så må vi så se, om den falder lidt tilbage. Det oplever man mange gange, når der er lavet Golden Cross. Så ryster man lige træet og ser, om aberne holder fast. Så sådan det. Så før bliver altså også det, hvor vi siger velkommen til oktober måned. Der er sådan en historisk på aktiemarkedet, ikke der, hvor der er særlig meget tur i den, og hvor det kan være knæk og bræk, men der er altså også der, hvor der begynder at dryppe ind med regnskaber, specielt fordi de amerikanske regnskaber. I næste uge så er det altså PepsiCo og Costco blandt andre herhjemmefra, får vi Bang & Olufsen, vi skal holde øje med. Og så er der altså nogle trafiktal for SAS og Norwegian og Pearson. I din helt egen personlige stil, der holder du øje med Novozymes og NKT. Så ja. Det er sådan, vi var. Ja. Det var Millionærklubbens markedsudsigt for uge 40. Rigtig god vind i markedet.